asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Agnieszka Drost. Posłowie chcą, by Najwyższa Izba Kontroli zbadała działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polska objęta procedurą nadmiernego deficytu, a z nami 6 innych krajów. We Francji trwa przywracanie porządku na kolei po ataku sabotażowym. Na początek Sejm, tam debata dotycząca zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uchwała w tej sprawie dotyczy ostatnich 8 lat. Dyskusji posłów przysłuchuje się Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakie najważniejsze zarzuty padają w stronę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Chodzi o upolitycznienie mediów publicznych. Kontrola NIK, o którą chcą wnioskować posłowie, miałaby dotyczyć okresu od stycznia 2016 roku do końca czerwca tego roku. Poseł sprawozdawca Aleksandra Leo z Polski 2050 mówiła m.in. o nierównym podziale czasu antenowego, chodzi oczywiście o podział między różnymi opcjami politycznymi, o czernianiu opozycji czy różnych mniejszości, politykach PiS w reżyserkach telewizyjnych. To wszystko, jak wskazywała, nie ma nic wspólnego z ustawowym wypełnianiem misji publicznej. Aleksandra Leo wskazywała także na wstrzymywanie wypłat z abonamentu. Tylko w pierwszym półroczu 2024 roku kwota z abonamentu, która nie została przekazana mediom publicznym, to kwota 380 milionów złotych. Dlatego dziś niezbędna jest kontrola działalności Krajowej Rady Radiofonii i pilne uruchomienie finansowania mediów publicznych ze środków zgromadzonych z abonamentu. Odmienne zdanie ma Prawo i Sprawiedliwość. Stanowisko tego klubu przedstawiał poseł Marek Suski. To jest atak na przewodniczącego Macieja Świrskiego, bo właśnie on, stojąc na straży prawa, stoi wam na drodze do całkowitego zawłaszczenia mediów w Polsce, do wprowadzenia cenzury i zalegalizowania bezprawia. Uchwała będzie głosowana w bloku głosowań, który zacznie się za godzinę. A tyle z Sejmu. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy bardzo. Unia Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce z powodu nadmiernego deficytu budżetowego. Procedura dotyczy też 6 innych państw członkowskich. O powodach i ewentualnych konsekwencjach Michał Jędrkowiak. Rada Unii Europejskiej uruchamia procedurę, gdy deficyt przekroczy 3% produktu krajowego brutto albo gdy dług publiczny jest wyższy niż 60% PKB. Chodzi o to, żeby wszystkie państwa we wspólnocie trzymały swoje budżety w ryzach. Oprócz Polski procedura dotyczy Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Malty i Słowacji. Państwa członkowskie mają od 4 do 7 lat na poprawę swojej budżetowej kondycji. W przypadku braku postępów w zmniejszaniu deficytu poszczególnym krajom grożą kary lub wstrzymanie wypłaty unijnych pieniędzy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Skoordynowany atak na newralgiczne punkty, tak francuski premier Gabriel Attal określa akcje sabotażowe, które sparaliżowały nad ranem szybką kolej TGV w północnej Francji. Spowodowało to chaos na paryskich dworcach i poważne utrudnienia dla pasażerów, m.in. dla tych, którzy chcą dotrzeć do francuskiej stolicy na wieczorną ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Władze zapowiadają pełną mobilizację, by wznowić ruch na kolei i zatrzymać sprawców. Sabotażyści podpalili przewody i zniszczyli systemy sygnalizacji kolejowej. Akcję przeprowadzono w nocy, mniej więcej o tej samej porze, w newralgicznych miejscach na trzech trasach prowadzących do Paryża. To pokazuje pewną wiedzę na temat sieci kolejowej. Nie mogę powiedzieć nic więcej na temat sprawców i ich motywacji. Powiedział podczas wizyty w komórce kryzysowej resortu transportu premier Gabriel Attal. Zalecił ostrożność, bo śledztwo w tej sprawie dopiero się rozpoczyna. Ruch na paryskich dworcach jest powoli przywracany, ale ćwierć miliona osób musiało już odwołać podróż pociągiem. Problemy występują na trasie Londyn-Paryż i na liniach kursujących z Lille, Bordeaux i Strasburga do Paryża. W Paryżu władze apelują o przekładanie wyjazdów na później i zapewniają, że sabotaże nie będą miały wpływu na ceremonię otwarcia igrzysk, która rozpocznie się o 19.30. Stefan Folzer, Polskie Radio. A do tematu aktów sabotażu wrócimy jeszcze w naszym popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Zagrożenie pożarowe w lasach na Śląsku. W północnej części województwa zagrożenie jest duże, a w środkowej części regionu średnie. Leśnicy przypominają o zasadach bezpieczeństwa, bo ponad 90% pożarów spowodowanych jest działalnością człowieka. Pożary to zjawisko bardzo groźne, które destrukcyjnie wpływa na las. Pamiętajmy, aby nie używać ognia, czyli nie rozpalać ognisk, nie grillować, nie palić papierosów, mówi szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Robert Pabian. Mamy wieloletni problem i z opadami, i z pokrywą śniegu, ale również i temperaturami, wiatrem. To wszystko sprawia, że ściółka wysycha bardzo szybko i rzeczywiście, kiedy ten poziom wilgotności ściółki spadnie do kilkunastu, a czasem nawet poniżej 10%, to jest mniej więcej tyle, ile wysuszone siano. Bardzo niewiele potrzeba, żeby powstał pożar. Lasy państwowe stale monitorują teren, wykorzystywane są do tego m.in. samoloty, a w razie zauważenia pożaru powinniśmy niezwłocznie zadzwonić pod numery alarmowe 998 lub 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jeszcze przedolimpijski. Norbert Michalak, dzień tak, dobry. Tak, ale zaczynamy od informacji olimpijskich. Połączymy się właśnie w tej chwili z Dariuszem Urbanowiczem. Dzień dobry, Darku. Witam serdecznie. No nie najlepsze informacje docierają do nas z Paryża. Chodzi o kolarza torowego Mateusza Rudyka, z którym wiążemy medalowe nadzieje. Czy są obawy do martwienia się? No właśnie, dzisiaj pojawiło się pytanie, czy Mateusz Rudyk wystartuje na igrzyskach w Paryżu. To medalista Mistrzostw Świata i Europy, przypomnę, w sprincie. Jeden z najszybszych kolarzy torowych świata. Fenomen, jeśli chodzi o tę konkurencję. Od lat jednak zmaga się z cukrzycą, co jest powszechnie wiadomo. To nie jest tajemnica lekarska. Mateusz ma wydany specjalny Therapeutic Use Exemptions, czyli pozwolenie na warunkowe stosowanie terapeutyczne insuliny, która jest substancją zabronioną w przepisach antydopingowych. Okazuje się jednak, że pozwolenie to jest czasowe i właśnie wygasło. Międzynarodowa Unia Kolarska zawiesiła Mateusza Rudyka. Trwają procedury administracyjne mające na celu odwieszenie polskiego kolarza i dopuszczenie go do startu w Paryżu. Teraz piłeczka jest po stronie UCI, bo wszystkie dokumenty zostały złożone. Trener Rudyka Igor Krymski stwierdził, że jego podopieczny wystartuje na 95%, a więc jeszcze jakieś obawy i wahania są. Fakt, że sytuacja wynika z zaniedbania czy też niedopatrzenia, jest całkowicie niepotrzebna przed być może najważniejszym startem życia. Miejmy nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Lekarz kadry kolarskiej dr Robert Pietruszyński zaznacza, że nie jest to kwestia dopingu, a postępowania administracyjnego. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Więcej o igrzyskach za godzinę. Ze spraw pozaolimpijskich Magdalinet pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 w finale tenisowego turnieju w Pradze. Co ciekawe, było to pierwszy w historii finał tego cyklu z udziałem dwóch polskich tenisistek. Obie Polki czeka teraz podróż do Paryża, gdzie w niedzielę rozegrają mecze pierwszej rundy olimpijskiego turnieju. Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Lechia Gdańsk podejmie Motor Lublin. W pierwszej serii spotkań gdańszczanie zremisowali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1-1, a lubelski zespół przegrał u siebie z Rakowem Częstochowa 0-2. Trener Lechii Szymon Grabowski cieszy się z powrotu ekstraklasy na gdański stadion. To nas, można powiedzieć, motywowało przez cały tydzień, to nas motywuje i myślę, że w dniu meczowym będzie dokładnie tak samo. Przyjeżdża jeden z Beniaminków do nas, zespół, który jest bardzo dobrze poukładany, zespół, który ma powtarzalne zachowania i myślę, tutaj skupiamy się głównie na sobie, ale też analizujemy to, co przeciwnik ma nowego do zaproponowania względem chociażby ostatniego sezonu. Początek meczu Lechia Motor o 20:30, ale wcześniej, bo o 18:00 Puszcza Niepołomice zagra z Górnikiem Zabrze. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A za niecałą godzinę zapraszamy na studio Igrzysk Olimpijskich. Te startują dziś wieczorem. A wieczorem i nocą u nas pogodnie, rano na północnym wschodzie możliwy zanikający przelotny deszcz i tam też na wschodzie możliwe mgły. Tej nocy od 11 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku. Jutro prawie wszędzie pogodnie i gorąco, ale na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć, po południu przelotnie padać. W tym regionie możliwe także burze. A wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, w czasie burz porywisty. Jutro od 22 stopni nad samym morzem oraz na Podhalu, 26 na północy, najwyższa temperatura na krańcach południowych do 31 stopni Celsjusza. Ogłos.

się rocznica śmierci irlandzkiej piosenkarki, kompozytorki, autorki tekstów. Równo rok temu zmarła Sinéad O'Connor i od jej twórczości rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze popołudniowe spotkanie. A dziś się zapraszamy do Trójki, będzie m.in. o zwolnieniach na kolei. Te mają potrwać do końca września. Głównym powodem jest zadłużenie spółki na 1 000 000 000 zł i ciągłe straty. To w ogóle jest taki sztampowy sposób reformowania, który opiera się na ograniczaniu działalności likwidacji. Więcej o tym gorącym problemie, palącej sprawie będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Już teraz polecamy się. Europejczycy, proszę Państwa, wciąż piją najwięcej alkoholu na świecie, wskazuje właśnie opublikowany raport Światowej Organizacji Zdrowia. Statystyczny Europejczyk spożywa w ciągu roku ponad 2 litry czystego spirytusu. COVID odwrócił negatywnie trend w zakresie uzależnienia od alkoholu etylowego. Wcześniej mieliśmy do czynienia z zjawiskiem tak zwanej westernalizacji, czyli nasze społeczeństwo szło w kierunku coraz mniejszego spożywania alkoholi, wysokoprocentowych, na rzecz niskoprocentowych. COVID odwrócił tendencję i z powrotem idziemy w kierunku takiego modelu wschodniego. Polacy piją znacznie powyżej średniej kontynentalnej, ale nie są w czołówce. No, nie ma się czym chwalić. Z naszymi gośćmi w studiu porozmawiamy także o tym, że młodzi Polacy nie chcą alkoholu na stacjach benzynowych. Przypomnę, Puls Trójki po 17.30. Co w Sejmie dziś? Spór o zmiany w mediach publicznych, ich funkcjonowaniu w ubiegłym roku. Właśnie tego dotyczyło sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie ma żadnego powodu, żeby stawiać mnie przed Trybunałem Stanu. Wszystkie moje działania są zgodne z konstytucją i ustawami i to jest po prostu wywieranie presji, żeby organ konstytucyjny, który jest niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej, robił to, co sobie władzy wykonawcza, a ustawodawcza wymyśli, bez względu na to, jakie jest obowiązujące prawo. Słowa, jakie dziś padły w gmachu przywiejskiej z ust przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przybliży nasz reporter w audycji popołudniowej po godzinie 18. No jednak dzisiejsze spotkanie zaczniemy od informacji dotyczących skoordynowanego ataku na francuskie pociągi TGV i to właśnie dziś, w dniu rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Więcej o tym za chwilę. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra, tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. 19,5 minuty po godzinie 16. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na trzy sposoby. No a teraz wracamy do sprawy, o której mówiliśmy w serwisie. Wracamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. We Francji wszczęto śledztwo w sprawie aktów wandalizmu, których celem była sieć pociągów dużych prędkości TGV. Nad ranem doszło do masowych podpaleń, w wyniku których wiele pociągów zostało dziś opóźnionych. Magdalena Skajewska przyjrzała się chaosowi komunikacyjnemu nad Sekwaną. Znudzonych, zmęczonych i sfrustrowanych pasażerów było dziś na francuskich dworcach bardzo wielu. W ciągu weekendu będzie ich jeszcze więcej. Szacuje się, że opóźnienia na kolei dotkną łącznie około 800 tysięcy osób. Jestem załamany, bo jechałem do Toulouse na pogrzeb. Z powodu opóźnień nie mogę być z moją rodziną, by ją wesprzeć. Perturbacje dotyczą między innymi co drugiego pociągu szybkich prędkości, który miał jechać na wschód Francji, co drugiego na północ i co czwartego do Bordeaux. Powodem problemów są podpalenia, do jakich doszło przy torach linii TGV. Konsekwencje są naprawdę bardzo, bardzo poważne. Myślę o wszystkich rodzinach, które planowały jechać na wakacje i stały się ofiarą tego skandalicznego aktu przestępczego, który z całą mocą potępiam. Mówił Patrice Vergriet, minister do spraw transportu. Nieprzypadkowe wydaje się również to, że do podpaleń doszło zaledwie kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich. A to nie pierwszy taki incydent, który mógł zaniepokoić tych, którzy planowali przyjechać do Paryża na czas imprezy. Wystarczy wspomnieć o niedawnym ataku nożownika na polach elizejskich, o wjeździe samochodu w ogródek restauracji, czy o aresztowaniu Rosjanina, Kiriła Gryjaznowa, człowieka z wieloletnimi kontaktami z FSB, który planował zakłócić dzisiejszą ceremonię. Z kolei dwa dni temu pojawiło się nagranie opublikowane rzekomo przez Hamas, w którym islamista groził rozlewem krwi w Paryżu za to, że przyjął izraelskich sportowców. Już pojawiały się nawet pewne wątpliwości, czy na pewno Hamas wypuścił to nagranie, czy jednak znów nie było to działanie Federacji Rosyjskiej i służb tego kraju. Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Z perspektywy Rosji Igrzyska Olimpijskie w Paryżu są kluczowym wydarzeniem ostatnich dwóch czy trzech lat dla świata zachodniego, które Rosjanie chcą i muszą zdestabilizować. By do tego nie dopuścić, Francja zmobilizowała kilkadziesiąt tysięcy policjantów, żandarmów i prywatnych ochroniarzy. Okolice aren igrzysk bronią uzbrojeni żołnierze. Służby są postawione w stan najwyższej gotowości, także w cyberprzestrzeni, gdzie w ostatnich miesiącach pojawiały się liczne nawoływania do zamachów. Paryż wie, że jest dziś celem, dlatego operuje w specjalnym systemie czterech stref z restrykcjami dotyczącymi swobody przemieszczania się. I choć Francja nie pierwszy raz organizuje wielkie sportowe święto, a ze stolicy zrobiono prawdziwą twierdzę, to jak zauważa dr Aleksander Olech z Defense 24, niewiele brakuje, by sprawy wymknęły się spod kontroli. Prawdą jest, że mieli mistrzostwa Europy, mieli mistrzostwa świata w rugby, mieli mniejsze czy większe imprezy, ale dopiero teraz wprowadzają nowości, na przykład systemy antydronowe, czy choćby współpracę na poziomie tego, co jest w centrum Paryża, a także jak będą się odbywały zawody, na które dopiero trzeba się przygotować na kilka godzin przed, typu maraton, kolarstwo. To jest tak naprawdę praca na żywym organizmie. Mając jednak nadzieję, że francuskie służby staną na wysokości zadania, nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się dziś wieczorem tym wielkim widowiskiem, jakim bez wątpienia będzie ceremonia otwarcia. Pierwsza taka nie na stadionie, a w centrum miasta, na rzece. Według organizatorów należy spodziewać się wydarzenia innego niż wszystkie i pod każdym względem wyjątkowego. A więc bonjour à vous! Dodajmy, że w związku z problemami na francuskiej kolei zakłócenia wystąpiły dziś także na linii Eurostar Paryż-Londyn oraz na trasach z Francji do miast niemieckich. Na z powodu opóźnień wielu turystów nie może zdążyć na właśnie ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, która już dziś wieczorem. I tak naprawdę igrzyska trwają, choć oficjalnie rozpoczną się dziś wieczorem, ale nie zobaczy ich prawie nikt w Rosji. Tamtejsze stacje telewizyjne nie pokażą transmisji z igrzysk w Paryżu. Inaczej będzie na Białorusi. Tam rywalizacja będzie pokazywana, bo według Aleksandra Łukaszenki mimo startu pod neutralną flagą trzeba pokazać sportową dominację Mińska. Więcej na ten temat powiemy już za kilka chwil. Proszę zostać z programem trzecim. Runął już ostatni mur między nami. Runął już ostatni mur między nami. Nie mówimy ani słowa.

Zdrowid. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Liczymy, liczymy nie tylko godziny, minuty do rozpoczęcia ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale także liczymy, no co tu dużo mówić, to co w naszych portfelach. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. O olimpiadzie także jeszcze powiemy, ale najpierw przykra raczej dla naszego kraju informacja. Już oficjalnie Rada Unii Europejskiej wszczęła procedurę nadmiernego deficytu właśnie wobec naszego kraju. Dotyczy to także 6 innych państw członkowskich. Przypomnijmy, ta procedura jest uruchamiana, gdy w danym kraju Unii Europejskiej deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3% PKB, albo gdy dług publiczny jest wyższy niż 60% PKB. Teraz polski rząd będzie musiał bardziej restrykcyjnie podchodzić do wydatków. Co to znaczy? O tym opowiem Państwu w podsumowaniu dnia o 18:30. Dalece od zaciskania pasa są teraz Francuzi, bo dziś wielkie święto sportu, początek wspomnianych Igrzysk Olimpijskich, które odbywają się nad Sekwaną. Mimo ogromnej fety, impreza należy do najtańszych w historii. Według różnych szacunków będzie kosztowała od 7 do 8 miliardów dolarów. Tak mówił w Polskim Radiu ekonomista z Politechniki Gdańskiej, profesor Krystian Zawadzki. Równując poprzednie wydarzenia sportowe, Igrzyska Olimpijskie, jak i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przykładowo, jakbym tak sięgnął wstecz, zarówno Igrzyska w Atenach w 2004 roku, one kosztowały gdzieś w okolicach 15 miliardów dolarów. Pekin 2008 to było około 44 miliardów dolarów. Londyn około 10,5 miliarda dolarów. Igrzyska w Rio 13 ponad miliardów dolarów. Tokio ponad 15 miliardów dolarów. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się dziś o 19:30, potrwają do 11 sierpnia. Kończymy serwis notowaniami walut i giełdą. Złoty po południu poważnie się umacnia, za franka płacimy 4,45, za euro 4,27, za funta 5 zł i 5 groszy, za dolara 3 zł i 93 grosze, a giełda dla odmiany zniżkuje. Na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji WIG20 jest niemal 0,5% pod kreską. Jutro prawie wszędzie pogodnie i gorąco. Na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć. Po południu w tym regionie także może przelotnie padać niewykluczone burze, a wiatr południowy, południowo-zachodni słaby, w czasie burz porywisty. Jutro od 22 stopni nad samym morzem oraz na Podhalu, na północy 26, a najcieplej na południu nawet do 31 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. Czekamy na Państwa sygnały. Spraw do komentowania nie brakuje, no, choćby pogoda. Następna noc, soboty na niedzielę, w większości regionów pochmurna, deszczowa, jedynie na południu nie powinno padać. A Państwa plany weekendowe, być może wakacyjne już? Birthday party of someone. Then you told me your name. But you were one in a million. I wanna get lost with you. It's the only thing I wanna do. Get out of my mind with you. Stereophonics w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Radio gra stereo, po drugiej stronie radio odbiornika. Pan Paweł z Gdańska. Witam serdecznie, panie Pawle. Dzień dobry. Z Gdańska to pan praktycznie cały czas na wakacjach, na urlopie nad morzem. No dokładnie. A jakie plany weekendowe, urlopowe? Jutro w Sopocie Sopot Beach Rugby będzie. Ach, komu pan będzie kibicował? Weteran są w Legii Gdańsk. Wspaniale. Jaki pan wynik przewiduje? Wygrana weteranów będzie i będzie też turniej amatorski od 10. Coś słyszę w głosie, że emocje będą większe niż na igrzyskach w Paryżu. Dokładnie, jutro też będzie finał rugby na igrzyskach. Tego życzymy. Pozdrawiamy, panie Pawle. Wszystkiego najlepszego. Również. Audycja popołudniowa za 23 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Już przeżywamy, jakby te igrzyska trwały. No, w pewnym sensie igrzyska letnie w Paryżu już się rozpoczęły, choć ceremonia otwarcia za 3 godziny. Oczywiście także to będziemy śledzić na naszej antenie, ale także to, co dzieje się wokół igrzysk olimpijskich. W studiu ze mną Maciej Jastrzębski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ja tylko taka ciekawostka na początek, że kiedy 100 lat temu te nasze jubileuszowe igrzyska się odbywały, to one się zaczęły w maju, a ceremonia otwarcia była w lipcu. Tak było. Historia teraz, no, bym powiedział, przewrotna, jeśli chodzi o zawodników, jeśli chodzi o sportowców. Panie i panów, nie tylko z Rosji, także z Białorusi. Jak to jest? Jedni chcą wziąć udział, inni nie chcą, nie mogą, inni nie chcą brać udziału i nie biorą, inni pod neutralną flagą. Wytłumacz, jak to jest. Ja sobie to podzieliłem na takie trzy zagadnienia. Pierwsze to jest tak. 2016 rok. Rosja wypada z tych wszystkich rozgrywek międzynarodowych w związku z aferą dopingową. Białoruś pozostaje, no, są różne zastrzeżenia z różnych dyscyplin w związku z działaniami dyktatora Łukaszenki, ale jeszcze nie dzieje się tam nic, co zapowiadałoby wykluczenie Białorusi z chociażby olimpiad. Natomiast już w 2022 roku, w lutym, po napaści Rosji na Ukrainę, i Rosja, i Białoruś wypadają ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych i także Międzynarodowy Komitet Olimpijski podejmuje taką decyzję, że dziękujemy sportowcom z tych krajów, które uznajemy za kraje agresorów. To była jedna z sankcji, pamiętamy wtedy. Długa dyskusja dotycząca różnych rozgrywek, czy to piłkarskich, czy różnych organizacji, różnych dyscyplin. Tak. I dochodzimy wreszcie do grudnia ubiegłego roku, kiedy ta MKOL mówi, no dobrze, no część rosyjskich i białoruskich sportowców dopuści tych, którzy się zakwalifikują, ale którzy nie będą popierali reżimu Putina i inwazji na Ukrainę. Ja oczywiście upraszczam to. Decyzje są bardzo mocno krytykowane przez wiele państw, szczególnie przez Ukrainę. Tutaj się nie ma co dziwić Ukraińcom, bo oni nie bardzo chcieliby na jednej bieżni znaleźć się na przykład z zawodnikiem z Rosji czy z Białorusi, o którym wiedzą, że on sam popiera atak na ich kraj, albo może ktoś z jego rodziny nawet jest w oddziałach, które akurat w tej chwili są w ukraińskich wsiach. Dochodzimy wreszcie do tego aspektu sportowego. 15, jeśli dobrze kojarzę, Rosjan pojechało na olimpiadę do Paryża. 16 Białorusinów. Kwalifikowanych w ogóle było nieco więcej, ale nie wszyscy się zgodzili. To jest drugi aspekt. To, o co pytałeś. Mhm. Są tacy, którzy uważali, sportowcy, że dostałem nominację, jadę. I taka jest między innymi lekkoatletka Sardana Trofimowa, która mówi, dlaczego jej zdaniem powinno się pojechać na olimpiadę. Posłuchajmy. Można jechać. Czy należy jechać na olimpiadę pod neutralną flagą? Ja uważam, że tak. Sportowiec, który zdobył nominację do udziału w olimpiadzie, pokonał wiele trudności na swojej drodze. Sądzę więc, że sportowcy powinni uczestniczyć w igrzyskach nawet pod neutralną flagą. Pod neutralną flagą. No ale są sportowcy, którzy mimo, że się zakwalifikowali, mówią nie. Tak. Ja uważam, że nie należy jechać. Mhm. I oddajmy głos tutaj Darii Kasatkinie, tenisistce. Ja, ponieważ to jest wszystko. Zrozumiałam, że chodzi w tym wszystkim o reprezentowanie swojego kraju, swojej kultury, czegoś więcej niż tylko bycie indywidualnym sportowcem. A ponieważ, jak wszyscy wiemy, teraz jest inaczej, nie reprezentujemy swojego kraju, to zdałam sobie sprawę, iż to nie jest ta olimpiada, o której marzyłam w dzieciństwie. No i wreszcie, panie redaktorze, dochodzimy do trzeciego zagadnienia. To jest, jak traktowani są ci sportowcy, którzy zgodzili się pojechać na olimpiadę, bo oni nas interesują, bo oni są już w tym Paryżu, w obu krajach, w Rosji i na Białorusi. Otóż w Rosji spadły na nich przekleństwa różnego rodzaju, między innymi już tak łagodnie mówiąc, nazywani są nie tylko zdrajcami, ale jakimiś bezdomnymi, no bo skoro nie szanują swojego własnego domu i gdzieś tam wyjeżdżają, to takimi obelgami są obrzucani. Padają nawet ze strony kremlowskich polityków propozycje, by odbierać obywatelstwo, zabierać paszporty, a takie powszechne stanowisko to jest najlepiej, jak już pojechali do tego Paryża, to niech nie wracają. Wystarczy spojrzeć chociażby na listę tych sportowców, którzy liczą się w rankingach międzynarodowych rosyjskich, a którzy w ostatnich 2,5 roku zmienili paszporty po to, by móc występować na arenach międzynarodowych. To jest około 200. To jest bardzo dużo. To są ci ludzie, którzy chcą rywalizować, ale sytuacja, jaką spowodował reżim, na to im nie pozwala. No więc w Rosji jest tak, że się nie szanuje. Zresztą wspominałeś już o tym, że w Rosji także sama olimpiada nie cieszy się dużym powodzeniem. Ma nie być pokazywana wśród polityków reżimu, bo tak. Po raz pierwszy w historii od czasów Związku Radzieckiego, w czasach Związku Radzieckiego, nawet w okresie bojkotu olimpiady w latach 80. Oglądano i to, co się działo w Los Angeles i zapewne Amerykanie oglądali to, co działo się w Moskwie alternatywnie. Tak. To tym razem tylko przez internet, jeśli ktoś sobie załatwi w Rosji VPN-y i będzie mógł przedostać się przez te wszystkie systemy blokujące. Natomiast na Białorusi jest zupełnie inaczej. Na Białorusi Aleksander Łukaszenka, ja nie wiem, czy można to podciągnąć pod cytat, bo w tej chwili z głowy mówię, tak, to co zapamiętałem z wystąpień Aleksandra Łukaszenki, że jak ktoś chce, proszę bardzo, niech jedzie, ciężko pracował, jedźcie, dajcie im w twarz i pokażcie charakter prawdziwego Białorusina. Godnie reprezentując nasz kraj. Zapytałem publicystę Piotra Kościńskiego, który interesuje się Białorusią, napisał wiele książek o Białorusi, jeździł tam na tę Białoruś. Dlaczego te stanowiska się tak różnią i dlaczego akurat Aleksander Łukaszenka wychyla się tutaj ponad Władimira Putina? Łukaszenka nie zawsze zachowuje się tak jak Putin. On ma swoje metody postępowania. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że my w Polsce często uważamy Łukaszenkę za jakiegoś, nie wiem, prostaka, właściwie głupiego, który jest jakimś okropnym, złym, krwawym dyktatorem. I właściwie o czym tu więcej mówić? No nieprawda. Łukaszenko ma swoje pomysły. Skutecznie udało mu się przetrwać jednak bardzo długo na tym urzędzie prezydenta Białorusi. Ma ogromną władzę. Faktyczną, to nie znaczy, że często ta władza formalnie powinna do niego należeć, ale on faktycznie tą władzę ma. I on bardzo chętnie pokazuje różnicę między Białorusią a Rosją. No właśnie z przyczyn wewnętrznych, żeby pokazać Białorusinom, no słuchajcie, no my mamy swoją politykę, jesteśmy odrębni, kochamy Rosję, to są bracia, właściwie jesteśmy jednym narodem niemal, ale działamy trochę inaczej. Więc w tym sensie ja tak rozumiem tą jego decyzję. No i jak państwo sobie zdają zapewne sprawę, wszystko rozbija się o to, bo myśmy o tym nie wspomnieli, bo sądzimy, że państwo to wiedzą od zawsze, słuchając naszych programów i serwisów informacyjnych. Otóż Rosjanie, Białorusini oczywiście nie występują w koszulkach, na których są jakiekolwiek emblematy, symbole związane z ich państwami. Nie usłyszą nawet, jeśli zdobędą medal hymnu swojego kraju. Nie mogą się zachowywać w taki sposób, by na stadionie czy w hali sportowej ktokolwiek zwrócił uwagę na ich rosyjskość czy białoruskie obywatelstwo, białoruską kulturę, również występują pod flagą. Ja wcześniej nie wiedziałem, że ta neutralna flaga jest zielona. Bo tak usłyszałem dzisiaj i mam nadzieję, że nie powielam teraz jakiegoś nieprawdziwego informacji. Wydawać by się mogło, że to będzie biała flaga z kołami olimpijskimi. Jeszcze wrócę do tego poparcia, bo jak uważają przedstawiciele grup walczących o prawa człowieka, co najmniej 2/3 rosyjskich sportowców, właśnie którzy zakwalifikowali się, będą na igrzyskach w Paryżu, rozpoczynających dziś, otwarcie łamie zasady neutralności w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. To wytłumacz jeszcze tę kwestię. No to są różnego rodzaju maile, zdjęcia, polubienia w internecie, bo są organizacje, które monitorują to. Ja znam osobiście dziennikarzy rosyjskich, którzy wyjechali z Rosji, pracowali w bardzo poczytnych gazetach sportowych i oni zajmują się na przykład, oni nazywają to taką misją przywracania etyki rosyjskiemu sportowi. Tak. Polega to na tym, że w pierwszej kolejności powinno się wszystkich, niezależnie czy jest dobry, czy zły, w tym sensie moralnym, wykluczyć z udziału w olimpiadzie, a dopiero jak się skończy wojna, to należy się zastanawiać, czy jacyś rosyjscy, czy białoruscy sportowcy mogą startować. To takie bardzo, bardzo radykalne podejście tych dziennikarzy i oni też monitorują na przykład strony internetowe, portale, jak się zachowują na swoich prywatnych kontach w Instagramie, na Facebooku. Ta aktywność pozasportową. Tak. Są specjalne programy, które wyłapują różnego rodzaju algorytmy i mamy, że na przykład jakaś tam tenisistka, która pojechała rosyjska na olimpiadę, polubiła posty na Instagramie opublikowane przez jednego z propagandystów rosyjskich albo jakieś zdjęcie pokazujące żołnierzy rosyjskich na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Ale to także są ci sportowcy łapani na różnego rodzaju wypowiedziach. No i miejmy świadomość. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie ma w Rosji i na Białorusi tak, żeby ktoś pojechał zupełnie bez wiedzy służb tamtejszych na takie zgromadzenie i na tak wielką i znaczącą imprezę jak olimpiada, nie mówiąc już o obozach szkolnych, gdzie także wszyscy są kontrolowani i sprawdzani. Bo to zupełnie inny porządek myślenia. To jest myślenia, inny świat. Tam państwo musi wiedzieć o wszystkim i państwo na wszystkim musi trzymać rękę. A poza tym jeszcze dochodzi kwestia swego rodzaju szantażu. Pozostawiają ci ludzie swoich bliskich, pozostawiają znajomych. To jest potencjalny zakładnik między sportowcem a reżimem. No i później też wrócą tak do kraju z medalem. No chyba, że posłuchają swoich polityków i jednak nie wrócą. Rosja i Białoruś, jak słyszymy, nie mogą wysyłać drużyn na Igrzyska Olimpijskie z powodu wojny, jednak sportowcy z tych krajów mogą nadal rywalizować, jak mówiliśmy, jako indywidualni, neutralni sportowcy. No, pod warunkiem, że spełnią określone kryteria. Przypomnijmy, do 13 lipca 15 rosyjskich sportowców przyjęło właśnie zaproszenie do udziału jako ci indywidualni, neutralni sportowcy. No i taki dylemat też, bym powiedział, pozasportowy, na pewno moralny. Kibicować, nie kibicować, jak takich właśnie zawodników traktować? Kibicujmy zawsze swoim. Niech wygra lepszy. Oczywiście. Czy biało-czerwony. No, tego się trzymajmy. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. Też będziesz śledził wydarzenia sportowe, kibicując. Będę śledził i postaram się też czasami państwu opowiedzieć o bezpieczeństwie i o tym, jak zachowują się Rosjanie i Białorusini, którzy na pewno pojechali do Paryża, a też sporo Białorusinów i Rosjan od dawna mieszka na Zachodzie, dlatego że część z nich to są uciekinierzy przed reżimem Putina. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie dziękujemy. Za 11 minut, 17. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia. Thank you. no cóż, za dużo by mówić, więc nikam. Pan Rafał z Warszawy także z nami. Witamy serdecznie w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Panie Rafale, też o igrzyskach, tak? Tak, o igrzyskach, ale o konkretnych dyscyplinach, mianowicie o tych wodnych. O, no to mieliśmy ważne wydarzenie. Przecież mer Paryża przepłynęła Sekwaną i pokazała, że można. No można, ale dla mnie to wszystko będzie bardzo ciekawe i będę z ciekawością i uwagą śledził wszystkie pływackie zawody w Sekwanie, bo pamiętam te rozmowy kilka tygodni temu, jak władze Paryża zapewniały, że Sekwana będzie czysta i bezpieczna mikrobiologicznie, ale w górze rzeki mieszkają mieszkańcy, którym się ta olimpiada nie podoba i którzy nie zgadzają się z różnymi rzeczami. I ci sami mieszkańcy zapewniali, że oni w czasie igrzysk będą do rzeki spuszczać różne rzeczy. Oby nie, aby to wszystko dobrze, gładko przepłynęło, panie Rafale. Myślę przede wszystkim o igrzyskach i o bezpieczeństwie, bo to dziś też spędza sens powiek organizatorem, ale również my o tym mówimy. Serwis informacyjny za 7 minut o 17. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.